तो कल श्लोक हो गया था 12वां। अब 12वां श्लोक के व्याख्यान में अपने आनंद गिरी जी ने तीन ब्रह्म सूत्र के तीन सूत्र ले लिया था। उसमें तीन सूत्र ले लिया ब्रह्म सूत्र, द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के जो है छठा सातवां सोलह, ये तीन सूत्र इन्होंने लिया कि एक तो ये लिया था ना, चराचर व्यपाश्रयस्तु स्याद है तदमेश विपदेशो भक्त तद अभाव भावित्वा, ऐसा है। इसमें आधा लिया सूत्र, उसमें क्या सिद्ध किया था, उसमें ये सिद्ध किया था कि लौकिक जो जन्म मरण का व्यपदेश है ये चराचर का आश्रय लेकर के, लौकिक जन्म मरण का जो ये जन्म मरण का व्यपदेश है, ये जन्म गया मर गया, ये चराचर को लेकर की है। और जीव में जो इसका प्रयोग होता है वह गौण वृत्ति, ये उपाधि को लेकर के गौण वृत्ति से जीव इसका, तो वही कहा कि जो है तद व्यपदेशो भक्त तद भाव भाविश्वा, क्योंकि जीव तो संज्ञा ही उपाधि को लेकर के होती है ना, इसलिए वहां पर ये बात। दूसरी बात इसमें जो उठाया था कि नात्मा अश्रुते, ये जो लिया था ना, तो उसमें ले लिया था कि यावत विकारम तो विभागो लोकवत, वहां आकाश की उत्पत्ति सिद्ध करने के लिए ये सूत्र दिया था। क्या है इस सूत्र का तात्पर्य, यावत विकार जातम विभागो दृश्य, जहां तक विकार जाते विभाग दिखाई देता है कि यह आकाश है, ये वायु है, ये अग्नि है इत्यादि, ये जो दिखाई देता है तो यावत विकार ही दिखाई देता है, कार्य है तो विभाग दिखाई देता है, और जो कार्य नहीं है उसमें विभाग नहीं है। जैसे ब्रह्म है उसमें विभाग नहीं दिखाई, पर विभाग यही दिखाई देता है कि जहां पर कार्य है, तो ये वहां पर जो है वह सिद्ध किया। और नात्मा अश्रुते, उसके आत्मा को नित्यता में यही कहा ना, तो कहा कि आत्मा का जन्म किसी प्रकार नहीं माना जा सकता, क्योंकि इस विषय में नहीं, श्रुति जन्म का अभाव बनती है। खैर उसको छोड़िए, अब थोड़ा विचार अगले श्लोक में करते हैं, थोड़ी टीका देखिए। ननु पूर्वम देहम विहाय अपूर्वम देहम उपादानस्य विक्रियावत्तेन उत्पत्ति विनाशवत्व विभ्रम समुद्भवेद इति शंकते। कहते हैं कि आपने ये सिद्ध किया कि आत्मा नित्य है और आत्मा उत्पन्न नहीं हो, तो अनुमान किया था ना, आत्मा जो है न जाए थी जो अनुमान किया था, दूसरा अनुमान किया था आत्मा नित्य है, तो आत्मा नित्य है इसलिए इस विषय में शोक नहीं करना चाहिए, यही तात्पर्य निकला ना, आत्मा नित्य है तो नित्य के विषय में शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो रहेगा ही। तो उसमें एक शंका उत्पन्न करते हैं कि बात ठीक, लेकिन जब पूर्व देह को छोड़ करके दूसरा देह धारण करेगा तब उसमें उत्पत्ति और विनाश जो है वह मालूम होगा कि नहीं, गुरुदेव को छोड़ा और दूसरा निर्धारण किया। तो वहां पर जो है उत्पत्ति भी जो धारण किया वहां उत्पत्ति हुई, इसको छोड़ा यहाँ विनाश है। तो उत्पत्ति विनाश आत्मा में जो है वह प्रतीति होगी, तो जो उत्पत्ति विनाश प्रतीत होगी तो उसको क्यों नहीं दुख होगा, तो होगा ही, ये आशंका मानते हैं। तत्र कथमिव नित्य आत्मा इति दृष्टांत, कहते कोई ऐसा दृष्टांत दो कि आत्मा किस प्रकार का नित्य, इसके लिए एक दृष्टांत दो। श्लोक पढ़ने देहिनोस्मिन् यथा देहि कौमारम् यौवनम् जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। ये शरीर का जो है ना, ये शरीर वाले का नाम है देही। देहो अस्यास्ति इति देही, देहिन शब्द है, और षष्ठी में क्या बन जाएगा, देहिना। तो देहिना माने इस देही का, इन्हें देहवत, अपने को देह वाला जानता है ना, कि अपने को देह वाला जानता है, उसके वर्तमान जो देह है इस शरीर में, देहिनो अस्मिन् देहे, देही जो आत्मा है उसका जो ये देह है शरीर है, इसमें पहले कुमार अवस्था आती है, उसके बाद कुमार अवस्था के बाद यौवन अवस्था आ जाती है, और यौवन अवस्था के बाद जरा अवस्था आ जाती है। तो ये तीनों जो अवस्था आती है उसमें देही बदल जाता है क्या, वही रहता है। जब आपकी कुमार अवस्था की तबियत हुई थी और यौवन अवस्था आ गई तो भी आप बदले नहीं, और बुढ़ापा आ गया तो भी आप बदले। तो जैसी अवस्था के बदलने से देही बदलता, इसी प्रकार एक शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर पकड़ने में भी देही बदलता नहीं। हाँ, ये जीवात्मा बदलता नहीं, ये तो बदली जाए ना, यदि बदल गया होता तो फिर यादें नहीं आता, पहले का याद नहीं आएगा। पर तीन अवस्थाएं आई है शरीर में, कुमार अवस्था आई, युवा अवस्था आई, वृद्धावस्था आई, पर ये अवस्था के बदलने में जैसे देही बदलता नहीं है, इसी प्रकार एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को ग्रहण करने में भी देही बदलता नहीं, ये देही नित्य है। देही जो है नित्य है, देह अनित्य है, पर देही नित्य है। जी को कहा कि अस्मिन् देहे देहिना यथा कौमारम यौवनम जरा, इस शरीर में जैसे देही जीवात्मा का कुमार अवस्था, यौवन अवस्था, जरा अवस्था होती, माने ऐसी अवस्था होने पर भी देही में परिवर्तन नहीं होता है, देही वही रहता है, तथा देहांतर प्राप्ति ही, उसी प्रकार देहांतर प्राप्ति में भी देही वही रहता है। इसलिए इसलिए वो नित्य है। जब नित्य है तो तत्र धीरा धीरा तत्र न मोहयति। इसलिए जो ज्ञानी है, जो विवेकी है, वह शरीर वियोग में वह मोह को नहीं प्राप्त होता कि ये मर जाएंगे, भीष्मादि मर जाएंगे। भीष्मादि क्या मरेंगे? कोई शोक मनाता है, बालक अवस्था से उसको युवा अवस्था हो गई, तब जो है वह कोई जो है वह आप शोक मनाते हैं कि क्या बताऊं, बालक जो है अब आप जो है वह जो कुमार था वो तो मर गया, तो मरने का शोक मनाते हैं ना? हाँ, मरने का तो जैसे कौमार अवस्था है, यौवन अवस्था है, जरा अवस्था है, याति है, उससे देही में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। इसी प्रकार एक देह को छोड़कर के दूसरा देह धारण कर लेता है तो उसमें किसी प्रकार का जो है नाश नहीं है, वह देही नित्य है। तथा देहांतर प्राप्तिर धीर तत्र न मोहयति। धीर विवेकी उसमें मोह नहीं करता। थोड़ा सा जो है टीका पहले देख ले तब आगे बढ़े। अशोच्यत्व प्रतिज्ञायाम नित्यत्व हेतु कृते सती इत्यर्थ। वहां तत्र का अर्थ क्या भाष्य में था? तत्र क्या था भाष्य में? तत्र कथमिव नित्यात्। तत्र से क्या समझना कि अशोच्यत्व जो प्रतिज्ञा था, प्रतिज्ञा किया था कि जो है ये शोक करने योग्य नहीं है। कौन? भीष्मादि। भीष्मादि शोक करने योग्य नहीं है क्योंकि सद्वृत्तत्वात् और परमार्थता नित्यत्वात्। तो ये जो प्रतिज्ञा थी इसमें नित्यत्व हेतु कृते सति, नित्यत्व हेतु जो जब कर लिया तो फिर उस किस प्रकार का नित्यत्व, इसके लिए दृष्टांत दीजिए। कहा अवस्था भेदे सत्यपि वस्तुतो विक्रिया अभावा आत्मनो नित्यत्वम उपपन्नम इति उत्तर श्लोक दृष्टांतावष्टम्भेन प्रतिपादयन। कहा कि अवस्था भेद होने पर भी वस्तु में कोई भेद नहीं होता है, वस्तु में विक्रिया का अभाव होने से आत्मा का नित्यत्व सिद्ध हो जाता है। इस विषय में अगला श्लोक दृष्टांत रूप में जो है वह प्रतिपादन करते हैं। इसी को कहा दृष्टांत मान देहिनोस्मिन यथा देह। अब इसका अर्थ भाष्यकार भगवान कह रहे हैं देहो अस्यास्ति देही। जिसका देह, जिसका देह माने जो इसको अपना मान उसी का तो देह हुआ। जगत में कोई चीज किसी की होती नहीं है पर अपना मान लिया यही उसकी चीज हो गई। जैसे आपने मान लिया मेरा आश्रम है, आपका आश्रम हो गया, मान लिया तो देह को अपना मान लिया। तो कहा देहु अस्यास्ति थी, उसका नाम हो गया देह। तस्य देही न, उस देही देहवद आत्मनो अस्मिन् वर्तमाने देही। वो देह वाला जो आत्मा है वह इस वर्तमान देह में उसका यथा इन प्रकारेण, जिस प्रकार देहिन का अर्थ कर दिया देहवद आत्मन, देह वाला जो ये आत्मा है जो अपने को जो है देह वाला मानता है उसको अस्मिन् वर्तमाने देह, इस वर्तमान देह में यथा येन प्रकारेण, जिस प्रकार से कौमारम माने कुमार भाव बाल्यावस्था, यौवनम यूनो भाव मध्यमावस्था युवा का भाव, और जरा वयोहानि जीर्णावस्था, एतास तीसरो अवस्था, ये तीन अवस्थाएं जो है अन्योन्य विलक्षणा, जो एक दूसरे से विलक्षण है, ताशाम प्रथमावस्था नाशी न नाशो। उसमें प्रथम अवस्था के नाश होने से उसका जो है देही का नाश तो नहीं होता, और द्वितीय अवस्थोपजनने नोपजननम आत्मन, और द्वितीय अवस्था यदि उत्पन्न हो गई तो आत्मा का जन्म भी नहीं होता। किम तरी तो क्या है, अभिक्रियस्यैव द्वितीय तृतीय अवस्था। अभिक्रिय जो आत्मा है उसी की ही द्वितीय तृतीय अवस्था की प्राप्ति आत्मनो दृष्टा, आत्मा में इस प्रकार देखा जाता है। यथा जिस प्रकार, तथा तद्वदेव उसी प्रकार देहादन्यो देहांतरम तस्य प्राप्ति, इस शरीर से दूसरे शरीर की प्राप्ति, ये हो गया देहांतर प्राप्ति। वो अभिक्रियस्यैव आत्मनो इत्यर्थः, आत्मा उसमें भी अभिक्रिय ही रहता है, आत्मा में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए धीरो धीमान तत्र एवं सति न मोहित न मोहम आपद्यते। इसलिए जो बुद्धिमान है, इस बात को जो जानता है, ऐसा होने के कारण जो है वह मोह को प्राप्त नहीं होता है कि मर गया ही, मरता कहां है। थोड़ी टीका देखिए, न केवलम आगमादेव आत्मनो नित्यत्वम किंतु अवस्थांतर व जन्मांतरे पूर्व संस्कार अनुवर्तेश्य इत्या। केवल ये आगम के द्वारा ही आत्मा का नित्यत्व है ऐसी बात नहीं, शास्त्र आत्मा को नित्य कह देता है इसलिए इसका नित्यत्व मान लेना है, ये बात नहीं है। किंतु अवस्थांतरवत, जैसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था आने पर आत्मा वही रहता है, इसी प्रकार जन्मांतर में भी आत्मा वही रहता है, क्योंकि पूर्व संस्कार अनुवृत्ति, पूर्व संस्कार की अनुवृत्ति होने से, यदि पूर्व संस्कार की अनुवृत्ति न हो, देखिए बताइए कि जो है गाय बछड़ा दे देती है, अब बछड़ा देखो उसको भूख लगती है तो वो खोज लेता है, अब खोज करके दूध पी लेता है चाहे आप रहिए क्या न रहिए, तो दूध पीना पीने का संस्कार उसको उसको कहां से आया, इस जन्म में तो उसको संस्कार दिया नहीं, आपने सिखाया नहीं। मनुष्य के बालक को तो सिखा भी सकते हैं, माता के स्तर में उसका मुख ले जाते हैं, और वो बछड़े को तो कोई नहीं बोलता अपने आप। तो इसका मतलब ये है कि पूर्व संस्कार जो है उसको, वो पूर्व संस्कार जो है वो अशेष पूर्व संस्कार के कारण ही वो दूध पीने में प्रवृत्त हो जाता। तो पूर्व संस्कार जब उसका है तो मतलब पहले भी वही रहा, इस शरीर में भी वही है, पहले भी वही रहा इस शरीर में। छोटे पल से किसी को बार बार मन में होता है तपस्या करें चल करके साधु हो जाए, तो कैसे होता है, यदि पूर्व संस्कार नहीं है तो नहीं, पूर्व संस्कार नहीं है तो नहीं, पूर्व संस्कार मन में रहेगा देही में रहेगा, या तो जीवात्मा की बात है ना, तो जीव संज्ञा तो अंतकरण को लेकर के रहती है, तो आत्मा तो रहेगा ही, ये पूर्व संस्कार उसमें नहीं रहे हैं, तो इस समय प्रवृत्ति का हेतु कैसे, पूर्व संस्कार से इस समय प्रवृत्त होता देखा जाता है, इसलिए लगता है वही है वही। आजकल तो बहुत सब पेपर में निकलता है, वो बालक क्या क्या बता देता है, सब बता देता है, पूर्व जन्म की बात बता देता है। पिछले साल बाराबंकी में बाल संस्कार शिविर था, तो एक बालक जो है वह ऐसे चर्चा चल रही थी, उसने कहा हमको पूर्व जन्म का याद है, सब बता दिया उसने, स्वामी जी के भगत का लड़का सब बता, उन्हें बता दिया पहले जन्म में मैं जो है लखनऊ में था, मैं जो है वह छत्री था। हमने उससे पूछा, अच्छा जब तुम्हारा शरीर छूटा तो उस समय याद है तुमको? कहा हाँ याद है। कहा तुम्हारा शरीर कैसा था उस समय? कहा ऐसे जो है वह हड्डी हड्डी रह गई। अब उसके लड़के वहां जा रहे हैं, वो कोई 52 वर्ष का है, कोई 54 वर्ष का है, लड़के हैं। हमने कहा वो लड़कों का मोह कभी होता है? तो कहा कभी कभी जब उनकी स्मृति पहले की आती है। तो ये जो है वो पूर्व संस्कार जो है की स्मृति, इससे यह निर्धारित होता है कि ये हुई नहीं हुई, ये बता दिया। किंतु पूर्व संस्कार अनुवर्तिष्य इत्याह देहिना देहवत्तम तस्मिन अहम ममाभिमान भाक्तुम। अब देहवत्त क्या है? आत्मा के साथ देह कोई रहने की चीज है? कहते देहवत्त तो इतने है और कुछ नहीं है, उसके साथ जो अहम मम कर लेता है यही देह, और कोई देहवत्त तो नहीं। पाषाणी निर्धारणी षष्ठी, पाषाण कहाँ आया? भाष्य में आया। भाष्य में कहा आया? हाँ ताशा मोस्त। तो ये जो निर्धारण में यहां पर षष्ठी समझना चाहिए। आत्मनः श्रुति स्मृति उपपत्ति फिर नित्यत्व ज्ञानम धीमान इत्यत्र धीर विवक्ष। यहां धी से क्या लेना? कि आत्मा में श्रुति स्मृति और युक्ति के द्वारा आत्मा नित्य है, ये ज्ञान जिसमें, जिसको ये ज्ञान है कि श्रुति भी कहती है, स्मृति भी कहती है, युक्ति भी कहती है, आत्मा नित्य है, आत्मा का नाश नहीं हो सकता है, ऐसा जो ऐसी बुद्धि जो है उस बुद्धि वाला हो गया यहाँ पर धीर। एवं सती तत्व तो अभिक्रियाभावात् नित्यत्वे समधिगते सति। एवं सति माने तत्वतः जो है आत्मा में किसी प्रकार की विक्रिया नहीं है, विक्रिया का अभाव होने से आत्मा नित्य है, ऐसा अंदर जब पक्का हो जाता है, ऐसा अनुभव हो जाने से न मुह्यति न मोहमापते, मोह को एक भी प्राप्त नहीं होता कि ये मर गया ये जी गया। अरे क्या मर गया क्या जी? आत्मा तो मरता ही नहीं, जीता नहीं, तो जन्म नहीं लेता है, मरते नहीं है। अब तुम झूठे मोह को प्राप्त होते, मोह से कहते हो मर गया ये, और उसके विषय में रोने लगते। अरे मर गया क्या जी? आत्मा तो नित्य है। अब एक चीज और उठाते हैं कि आत्मना श्रुति आदि टीका में देखिए, आत्मन श्रुत्यादि प्रमिति नित्य तदुत्पत्ति विनाश प्रयुक्त शोक मोहाभावे भी। प्रकारांतरेण शोक मोह स्याताम इत्याशंका मनुद्य उत्तरत्वेन श्लोकम अवतारयति। कहा कि आत्मा जो है श्रुति आदि प्रमित जो आत्मा है वह नित्य है, वो उत्पत्ति विनाश से रहित है, इसलिए शोक मोह नहीं होना चाहिए। तो शोक मोह नहीं होगा, ये बात तो ठीक, लेकिन प्रकारांतर से शोक मोह तो हो सकता है। महात्मा जी कहते थे बात, यदि ये तो मैंने पक्का कर लिया है कि आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, वो कोई सुख दुख नहीं, पर कभी शरीर में जो बड़ी भारी वेदना होती है, मलेरिया 1 से 5-6 हो जाता है, तो उस समय तो ये नहीं लगता है कि आत्मा को कोई जो है दुख नहीं, उस समय तो बड़ा में कोई अपने को संदेह नहीं है कि आत्मा जो है वह शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। पर जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो उस समय तो मेरा ज्ञान गड़बड़ा जाता है। अर्जुन भी ऐसा कह सकता है, इसलिए शंका मनुद्य उत्तरत्वेन श्लोकम अवतारी है। ये शंका का अनुवाद करके उत्तर के रूप में आगे का श्लोक कहते हैं। अब भाष्य में देखिए, यद्यपि आत्मविनाश निमित्तो मोह न संभवति। आत्मविनाश निमित्त मोह तो हमारे अंदर नहीं, क्योंकि आत्मा नित्य, हम जानते हैं, कोई मर गया कोई जी गया, इससे कोई मोह नहीं होता है। इति विजानतः, ऐसा जानता जो है आत्मा को नित्य, उसको मोह नहीं हो सकता है। तथापि फिर भी अब कभी बर्फान में पड़ गए, ओढ़ने को कुछ नहीं है तो बड़ी ठंडी मानती, उस समय ऐसा लगता है कि ये ठंडी हवा अंदर बरसी के समान मालूम होती। अथवा कभी गर्मी 50-51 आ गई, तब तो एकदम प्राणे निकलने लगता। तो शीतोष्ण सुख दुख प्राप्ति निमित्त, कभी ठंडी का दुख होता है, कभी गर्मी का दुख होता है, कभी सुख आ जाता है, कभी दुख आ जाता है। तो इस निमित्त में तो मोह लौकिको दृश्यते, लोक में देखा जाता है कि ये तो मोह आत्मा के विषय में होता ही है। सुख वियोग निमित्तो दुख, अरे सुख का वियोग होगा तो दुख होगा कि नहीं होगा, और सुख वियोग निमित्तक और दुख संयोग निमित्तक, अथवा कोई दुख आया एकदम जो है वह मलेरिया आ गया तो शोक तो होता ही है। तो सुख का वियोग निमित्तक और दुख संयोग निमित्तक शोक इति एतद् अर्जुनस्य वचनम् आशंक्यः, ऐसा अर्जुन पूछ सकता है। ऐसी आशंका करके भगवान कहते हैं, मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो नित्यास सांस्थितिक्षस्व भारत। कहा कि हे अर्जुन, जरा